Jest czerwony w lewym górnym rogu. Tak. Jest, jest, jest. Mamy guzicę czerwoną. Czyli... Oficjalnie jesteśmy online. No. I uwaga teraz na wszystkie słowa, bo to zapisuję. Tak, jesteśmy w eterze. Może nie całkiem w tej chwili, natomiast znajdziemy się. Witam, Antywidus po tej stronie. To ten pseudonim powstał bardzo, bardzo wiele lat temu, teraz jak się okazuje bardzo przydatny. Chciałem taki temat zapodać, bo analizy mamy bardzo często, raz w tygodniu, raz w miesiącu, takie grubsze, ale od czasu do czasu myślę, że po tych wszystkich analizach jest potrzebna synteza. Dlatego, że pewne zjawiska, które zaczynają być w sposób powtarzalny, rejestrowane przez obserwatorów, układają nam nowy obraz świata. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że świat teraz znajduje się w dużym punkcie przełomowym, czy też punkcie zwrotnym, zależy w którą stronę to pójdzie. Dokładnie rok temu, no i jeszcze jeden miesiąc, no taki poślizg weryfikacyjny, rozmawialiśmy z Zorem tutaj o zjawiskach, które się rozpoczęły w otaczającym nam świecie i taki plan powstał, który to w pewnym sensie przewidywał, bo dokument ma datę kwietniową roku ubiegłego i obserwujemy sobie tutaj pewne zjawiska, które były zapowiadane w różnych dziełach, czy to literackich, czy to filmowych, czy to futurystycznych głównie, ale też w różnego typu manifestach. Niektóre z tych manifestów mają ponad 100 lat i w tym momencie możemy już obejrzeć gotowy efekt tych wszystkich wydarzeń. Mianowicie, 1 stycznia ruszył z kopyta 2020 roku, a to zabójstwo generała irańskiego, a to jakiś samolot. Także te pierwsze dni już nas rozpaliły, tak jak pożary w Australii. A niedługo potem okazało się, że w Chinach mamy dziwne epidemiczne zjawisko, o którym wcześniej mało kto wiedział, a tu nagle pojawił się wirus, który zaczął paraliżować całe regiony Chin. Tak się to też dziwnie zbiegło, że zapowiedzi różnego rodzaju kryzysów, czy to walutowych, czy to gospodarczych, czy to na rynkach obligacji, też podobnie tym nurtem podążały w podobnym czasie i w podobnym zakresie, że coś się powinno wydarzyć, że to tak dalej trwać nie może. No i rzeczywiście wydarzyło się wiosną zeszłego roku. Myśmy tego jeszcze nie byli w stanie stwierdzić, jako jakiej skali to jest zjawisko. Około kwietnia zrobił taką właśnie audycję, która rozpoczynała się od słów: to jest ten kryzys. Ten. Wtedy wszystkich zaraziło. Ci, którzy słuchają uważnie, ci, którzy są na bieżąco wśród słuchaczy, no to wiedzą dokładnie, o co chodzi. Natomiast z tego, co zostało uwidocznione, no to mamy takie hasło, to jest hasło bardzo znane: ruszamy z podstaw bryły świata. Jeżeli ktoś pamięta, to jest międzynarodówka, taka pioseneczka pewnej grupy politycznej. Więc był to pewien sygnał do rozpoczęcia różnych rzeczy. Pandemia, ja to nazywam 7 pieczeni na jednym ogniu, dlatego że teraz, jak już widzimy, był to wyzwalacz bardzo wielu zjawisk i gospodarczych, i politycznych, i kulturalnych, technicznych, organizacyjnych, po prostu całego stylu życia, który, jak widać teraz, odcisnął się na losach świata w tak znaczącym zakresie, że jak wiemy, świat po pandemii nie będzie już taki sam. Dodatkowo zastanawialiśmy się rok temu, czy to jest kryzys, czy to jest przełom, a może to jest rewolucja. No moim zdaniem najpewniej jest to wszystko jednocześnie, W związku z tym, że takie okazje się rzadko zdarzają, a świat już dojrzał w tym swoim zatkaniu, można powiedzieć, różnymi zjawiskami, przepełnieniu właściwie takiej nadmiarowości różnych zjawisk, które już właściwie nie było wiadomo, jak im pokierować. Poza tym nikt nie chciał być ani złym posłańcem, który głosi takie nowiny, ani też wykonawcą czy katem. W związku z tym coś takiego jak globalna pandemia jest idealną okazją, ażeby się przeformatować, powiedzmy. Czy to jest dobrze, czy to jest źle, to jeszcze może za wcześnie na tym etapie rozmowy powiedzieć, bo do tego byśmy musieli dojść i pod jakim warunkiem byłoby to pozytywne, a pod jakim negatywne. Ja tu widzę zasadniczo przewagę negatywnych zjawisk, ale do tego może dojdziemy. Jeszcze mogę wtrącić takie słowo rewolucja francuska, rewolucja październikowa, rewolucja covidowa, czyli komuna wiecznie żywa. Zgadza się, bo one tak, mają to w Stanach na przykład. Wspólny korzeń ideologiczny, a w ogóle tym głębokim źródłem, takim całkowicie podstawowym tego typu zjawisk jest świadoma dezinformacja, uformowany pogląd tak zwany historyczny w podręcznikach, że rewolucje były działaniami spontanicznymi. A ja szczerze powiem, w rewolucjach nie dostrzegam, patrząc za ich kulisy, absolutnie żadnej spontaniczności, żadnej. To znaczy oczywiście zdarzenia, które się są wyzwalane, one toczą się spontanicznie, bo miliony ludzi w nich uczestniczą zgodnie ze swoimi przekonaniami i obawami, ale jeżeli chodzi o organizatorów, o tych nadzorców, kierowników, inwestorów tych wydarzeń, także monetarnych, finansowych, to absolutnie tutaj mowy o spontanie nie ma, jest to działanie zaplanowane. I to taka tajemnica, którą bardzo łatwo jest rozwikłać, na przykład wskazując na źródła ideologiczne tych przewrotów społecznych. No i okazuje się, że one są wspólne dla tych rewolucji, o których mówisz. One wyrastają z tego samego korzenia, to są ci sami ludzie, te same rodziny nawet, te same nazwiska, oczywiście inne pokolenia kolejne, ale towarzysko ideowo i nawet etnicznie to jest ta sama koteria, bardzo ściśle powiązana na wielu poziomach. Także to takie wtrącenie ode mnie metodyczne do tego pojęcia rewolucji, którą wszyscy kojarzą. No wiadomo, wpłynął krążownik Arrora, padły strzały i tak się zaczęła rewolucja. To jest bujda, bajka, jak wszystko, co jest w podręcznikach pisane grubą czcionką. To jest legenda po prostu do publicznej konsumpcji pisana przez tych, którzy dokonali tych działań. Także było ładnie. Niektóre dzieła opisujące te wielkie bohaterskie wydarzenia noszą głębokie piętno artyzmu. Tutaj można wskazać na przykład na kilku reżyserów rosyjskich, radzieckich. Wiadomo, tam jest taki film z Piotrogrodu, czy później Leningradu, tam pokazujący, tam są studia Mosfilmu, nieprzypadkowo właśnie tam, w Piotrogrodzie, czyli w Petersburgu, czyli w Leningradzie, które sławiły te wielkie wydarzenia. Ten film z takimi szerokimi schodami, nie wiem, czy pamiętasz, to jest zupełnie ikonograficzny. Oczywiście. Ikonograficzny film wyprzedzający swoją epokę o dekady i on jest wykładany, to jest materiał w szkołach filmowych, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Oni mają najlepsze, mieli do tej pory to zagłębie filmowe w Hollywood i tam uczą tego. To jest jeden właśnie z tego OZ bloku, czyli ze szkoły marksistowskiej. To jest jeden z tych perełek, których uczą i pokazują metody i warsztat, bardzo dojrzały, to jest manipulacja, tam jest wielopoziomowa. No ale też warsztatowo jest to doskonały film, no po prostu jest dobrym produktem. No to jest wspaniała muzyka, no dzieło dopracowane. Dostałby Oscara dzisiaj. Więc i drugi, który chciałbym wskazać, z kolejnej rewolucji, to też jest rewolucja nazistowska, też to jest rewolucja socjalistyczna. pani Leni Riefenstahl. Ona jest tam też, znajduje się w kanonie dla filmowców szkoły filmowej w Stanach, właściwie kilku, bo tam jest ich wiele, nie bez powodu, bo to jest perła wyprzedzająca swoją epokę, ta triumf woli tak zwany, czyli triumf des Willens pani Leni Riefenstahl, no, z wiadomego plemienia, to bardzo istotne jest tym, a propos zacięcia etnicznego pana Adolfa. Coś, jeżeli chodzi o propagandę masową, to jest to dzieło wyprzedzające swój czas, co najmniej o pokolenie, wyznaczające trendy na lata 60. wręcz, już wówczas, czyli kina masowego, telewizji masowej. No ale to tak chciałem na marginesie wtrącić, że chociażby na tych popularnych wizualnych, to gdzie się obowiązuje kultura obrazkowa, tych dwóch przykładach, można wykazać wręcz, że rewolucja z całą pewnością nie jest dziełem przypadku, no chociażby patrząc na jej warsztat, oprawę propagandową. Mogę się wtrącić tutaj. To ja już wyłączam teraz, bo to było poboczne. O tą propagandę właśnie chodzi i o to wspólne źródło i o ten wspólny schemat, mianowicie jeżeli się przyjrzeć grafikom, plakatom rewolucyjnym z początku wieku. To są robione jedną ręką. One są z jednego jakby studia reklamowego. Tak. Różnią się zasadniczo tylko językiem komentarza. I kolorystyką, zestawem kolorów, tylko tym. Jednak mundury tam są inne. Natomiast sami modele występują w identycznej pozie, identycznym przekazem. Także to nie jest popularny obraz, nie można tego znaleźć, no, tak sobie trzeba troszkę poszperać, może po autorach, może po epokach z tymi plakatami, bo to przy zabytkowych rzeczach można znaleźć. Natomiast podobieństwo jest uderzające. No tutaj najnowsze wydarzenia Black Lives Matter i Antifa, które tańczyły na ulicach przez ostatnie 2 lata, te występy w Europie i w Stanach Zjednoczonych, no oni się posługują sztafarzem graficznym i logotypami dosłownie i różnymi wzorcami właśnie archetypicznymi z propagandy lat 30. Końcówki lat 20., początku lat 30., to jest 80-90 lat temu. Z Niemiec konkretnie, czyli tego okresu burzy i naporu przed triumfem Hitlera, czyli przed początkiem lat 30., kiedy w 33. on po spaleniu Reichstagu zdobył władzę absolutną. To jest to krótkie dziesięciolecie, burzliwe walk ulicznych, które teraz właściwie w tej samej oprawie, no oczywiście w innych tam, w innej epoce, w innym państwie, no za Atlantykiem, w Stanach Zjednoczonych, ale zasadniczo, jeżeli chodzi o ideologię i o mechanizmy masowego oddziaływania, to jest dokładnie to samo. Oczywiście dzisiaj z użyciem internetu już nie ma tam wyłącznie radia i ulotek, tylko jest Facebook i Twitter, ale to, co się tam publikuje, to jest dokładnie to samo. To znaczy technika się zmienia, natomiast sam sposób przekazu i sposób manipulacji opiera się na tych samych modelach. Tak. Ta sama ideologia, ta sama propaganda, czyli pseudo-intelektualne argumenty, które mają przekonać, znaczy zindoktrynować, zmanipulować obserwatorów, żeby ich popchnąć do określonych działań. No to są te same wzorce, nawet szata graficzna i te, no i te, jak ty mówisz, te pozy, czyli archetypy graficzne, logotypy, te branżowe, te Antifa, logo jest wręcz skopiowane. To jest to samo logo, tak jakby ta organizacja istniała nieprzerwanie przez ostatnie 9 dekad. No być może, mam takie przypuszczenie, że rzeczywiście istniała gdzieś tam w biurku jakiegoś generalnego sekretarza czy innego politruka. Bo te organizacje nie giną tak z dnia na dzień. Dość powiedzieć, że Komintern, czyli międzynarodówka komunistyczna, mająca centralę w budynku Rockefellera od samego początku w Nowym Jorku, po sąsiedzku z ONZ-em, istnieje nieprzerwanie od samego początku jej założenia, więc no, no to nie jest organizacja nie tylko nielegalna, ale nie działająca. Przeciwnie, ona działa. No, czasami bardziej intensywnie, czasami mniej, ale jest bytem realnym. Także no, skoro, tak, skoro działa realnie, no to nie można się dziwić, że jej wytwory także pojawiają się znów jako reprodukcje z wielu pokoleń w tej samej formie, no bo ludzie są leniwi. Po co wymyślać te same nowe rzeczy, skoro mamy już sprawdzone wzorce? Dobrze, i przy tej okazji można powiedzieć, dlaczego warto się uczyć historii? Dlaczego w pewnych krajach historia jest bardzo rozwinięta, a w innych, na przykład u nas były propozycje występującego na Uniwersytecie Jagiellońskim pewnego notabla z kraju nad Morzem Śródziemnym, ażeby tą historię zredukować prawie zupełnie. W związku z tym wiadomo, do kilku dat rocznicowych, tak. Tak, oczywiście do Holokaustu, bo to jest punkt w ogóle podstawowy historii świata. Natomiast jeżeli historię się studiuje, i to nie z jednego źródła, tylko propagandowego, ale z wielu źródeł, i robi się tą kontrolę krzyżową informacji, to się zaczyna pojawiać zupełnie inny obraz, ponieważ jak wiadomo, historię ogólnie piszą zwycięzcy na użytek manipulacji zwyciężonymi. W związku z tym ten obraz faktyczny zdecydowanie odbiega, ponieważ ujawnia prawdziwe interesy, grę interesów i te wszystkie manipulacje, które doprowadziły do danego wydarzenia. Zwykle motywacje są kompletnie inne niż te oficjalnie propagowane. Ale jesteś przekonany, jesteś właściwie pewien, że te dzisiejsze wydarzenia, cała ich seria logiczna prowadząca w zaplanowanym kierunku jest rewolucją wywodzącą się od tych samych źródeł, czyli marksistowskich. Zdecydowanie tak. Co więcej, można znaleźć oficjalne dokumenty na ten temat, które przybliżają nam zalety celów, do których zmierzamy jako społeczeństwo, jako społeczność, że tak powiem, międzynarodowa. Mianowicie występy Klausa Schwaba, który nam przybliża świetlaną przyszłość. Nie będziesz nic miał i będziesz szczęśliwy. To my też już żeśmy przerabiali w dziejach tej Europy bardzo dokładnie i to nawet parę razy. Czyli te wszystkie elementy relacji walki klasowej i tak dalej, jest klasa wyższa, klasa średniej nie ma, klasa niższa jest odpowiednio bezradna, tutaj znowu się kłania dochód podstawowy, i niezagrażająca. Dopiero tak? Jesteśmy proletariatem, czyli dzielą nas na... Docelowo mamy się uformować nowy proletariat, który będzie spełniał swoją funkcję ku uciesze szczytu władzy. Tu warto zauważyć, że te hasła pana Klausa Schwaba, który nie wygląda, taki nobliwy profesor z uniwersytetu, no nie wygląda na typowego komunistę, ale nim jest. Jest rasowym komunistą z tego nurtu trockistowskiego, czyli z tego nurtu rewolucji światowej właśnie, i pod szyldem COVID-u on tę rewolucję chce wdrażać. I jego projekty, jego te dokumenty z tego World Economic Forum, one wprost ładnie, gładko sformułowanych akapitach mówią o założeniach z manifestu komunistycznego po prostu, czyli likwidacja własności prywatnej, ograniczenie i właściwie likwidacja rodziny jako instytucji społecznej. Co jeszcze? Absolutna dyktatura tak zwanego interesu wspólnotowego nad interesem jednostki, czyli zarządzanie masami, czyli kolektywizm, czyli właśnie marksizm praktyczny, nie tylko w kulturze, w życiu społecznym, ale także w gospodarce, szczególnie w gospodarce, bo przecież ratujemy planetę i wówczas no, trzeba nałożyć nowe kagańce na kapitał, w jakiej postaci? No w postaci tak zwanego kapitalizmu interesariuszy zamiast kapitalizmu sensu stricte. Czyli oni promują tam w EFIE nowy rodzaj kapitalizmu, taki stakeholder capitalism. To jest nowa moda. To jest tak jak z tą demokracją. Nie? Jest demokracja i demokracja socjalistyczna. Wiadomo, skąd się wzięła ta socjalistyczna, ze źródeł marksistowskich. To samo dotyczy tak zwanego wolnego rynku i kapitalizmu. Oni wiedzą, że on działa i nie chcą wprost go zwalczać, tak jak to było 100 lat temu, za czasów Lenina, ale chcą osiągnąć ten sam cel innymi środkami, czyli wprowadzić tak zwany kapitalizm odpowiedzialny, czyli kapitalizm interesariuszy. Nie zwykły kapitalizm, czyli ten taki troszeczkę taki z wyższym piętrem nadzorczym, zarządczym, gdzie wyższym priorytetem będzie dobro wspólne, czyli kolektywne, czyli właśnie komunistyczne, zbiorowe. Definicja dobra zbiorowego pozostaje otwarta. Tutaj promują ochronę planety, czyli Greta Thunberg, ochrona klimatu przed wielką tragedią, która nam wszystkim grozi, czyli no, prymat interesu zbiorowego nad interesem prywatnym. Czyli owszem, kapitalizm tak, ale nadzorowany i zarządzany z górnej półki przez komitet centralny, który mówi nam, jakkolwiek by się nie nazywał, jakie są cele ochrony klimatu. Czyli stara, dobrze znana komuna, stara, dobrze znana nomenklatura w nowej szacie. Jednostka niczym. Tak, i to warto zwrócić uwagę, że w tym planie biorą udział to nie tylko ci aktywiści przebrani, właśnie uniwersyteccy lewicowi z typu pokroju Schwaba, ale także głowy koronowane. I to jest prawdziwy ząg. Trzeba przejść przez tę barierę, żeby pokonać ten dysonans, no bo tam wiodące skrzypce w Londynie to jest kilku książąt, a w dziedzinie ochrony planety od kilkudziesięciu już lat, ponad czterech dekad, książę Karol jest wiodącą głową. On ma pod swoją opieką kilkaset różnych organizacji, głównie to są fundacje lobbystyczne, które działają na całym świecie i doszły już do tego, że wprowadziły swoje założenia legislacyjne teraz w Wielkiej Brytanii, niedługo to się będzie wprowadzane w Europie, prymatu celów klimatycznych w księgowości. Czyli oni wprowadzą takie nowe parametry, tak zwane koszty ukryte ochrony klimatu wszystkich użytkowników, producentów, dystrybutorów tak zwanych paliw kopalnych, czyli węgla, ropy naftowej i pochodnych. I te koszty klimatyczne, środowiskowe, tak zwane ryzyko w kilku kategoriach, to są trzy kategorie, ale nie chcę tego rozwijać, będzie uwidocznione w sensie bilansowym na bilansach tych firm. Czyli jeżeli spółka sprzedaje produkty oparte na węglu, no to będzie to uwidocznione jako negatywne ryzyko na jej bilansie i wtedy jej wszyscy odbiorcy, klienci będą to ryzyko ponosili w jakimś tam odpowiednim procencie, bo będą kupowali brudną energię od tej spółki. Czyli to będzie powodowało cały strumień obciążeń fiskalnych, finansowych u wszystkich odbiorców i także w górę, upstream, czyli u dostawców. Czyli cały łańcuch tych ludzi powiązanych, firm z tak zwaną brudną energią, nieekologiczną, nie zieloną, nie ze słońca i tam innych źródeł odnawialnych, no będą po prostu obciążeni dodatkowym podatkiem, tym tak zwanym za ryzyko. No, to jest... Oni te reguły księgowe już mają opracowane jako takie zalecenia przez te swoje organizacje lobbystyczne. Tam uczestniczy kilkadziesiąt dużych firm księgowych na czele z tą wielką piątką audytorów światowych. Oni w tym biorą udział jako doradcy, jako promotorzy, ale obecnie ta ustawa finansowa, nowela ustawy kodeksu handlowego i obowiązku raportowania jest już przedstawiona w parlamencie brytyjskim w cieniu COVID-u, bo wszyscy są zajęci maseczkami i tym wariantem indyjskim, tak zwaną deltą i tak dalej, a w cieniu już to jest wprowadzana ta legislacja, czyli obowiązek, i grupy lobbystyczne tutaj w tych wszystkich związkach branżowych teraz biją na alarm, że planeta tutaj w globalnym ociepleniu ginie, więc musimy ją ratować, więc wszyscy muszą się do tego dołożyć, bo jak nie, jak się nie dołożysz jako prezes, to będziesz świnia i nie będziemy się z tobą spotykać. Dosłownie. No, nie tylko, bo prezentacja tych w bilansie to jest tylko pół kroku do wiarygodności kredytowej i do punktów kredytowych. Absolutnie, to ma bezpośrednie przełożenie na liczenie wiarygodności kredytowej i ryzyko finansowe jest, jeżeli już się pojawia na bilansie, to ona ma przełożenie na wszystkie agregaty finansowe, i w tym na czele właśnie z ryzykiem, policzeniem tego ryzyka numer jeden. No i od tego zależy oczywiście rating kredytowy, od tego zależą procenty kredytowe w banku, i taki był właśnie cel, żeby wszystkie firmy, które nie działają zgodnie z naszymi dyrektywami, były karane w sposób jakby naturalny, rynkowy. No przez co? Przez kredytodawców, czyli banki, przez ich klientów, którzy nie chcą kupować produktów, które na nich przenoszą te ryzyka finansowe i tak dalej, i tak dalej. Rozumiemy. To jest takie, to jest parametryczne manipulowanie rynkiem w stylu bolszewi, marksistowskie, parametryzowanie gospodarki, narzucanie jej sztucznych ograniczeń biurokratycznych typu właśnie ryczałty, typu ograniczenia, typu nakazy, zakazy, domiary i tak dalej. Pamiętamy to z komuny. To jest obecnie robione w skali globalnej elegancko. Ten podatek na przykład od CO2 to jest nic innego niż dodatkowy światowy podatek od powietrza. Dosłownie. Narzucany w celu realizacji ukrytych celów politycznych. Globalnych, światowych, żeby przebudować gospodarkę świata w sobie znanym kierunku. Czyli innymi słowy, zabraniamy gry w piłkę na trawniku. Tak, bo trawnik jest zielony i mamy chronić zielone. Nie wolno deptać trawników, to wiadomo. I każda świnia, która wejdzie na trawnik, to nie tylko dostanie mandat, ale jeszcze będzie wpisane w kartotece, że to była ta świnia, jej potomstwo także będzie miało już uwagę w dzienniczku, a wszyscy, którzy się z nimi spotykają, będą obciążeni ryzykiem, no nazwijmy to, towarzyskim. No oczywiście, no i dopisek do QR kodu telefonu. No zgadza się, no to tak właśnie działa, po to są te cyfryzacje, po to są te komputery, po to są te systemy nadzoru, no i COVID to doskonale przyspieszył, bo pozwala agregować te dane w sposób niezauważalny, właściwie naturalny, bo komputery to robią same, po prostu to jest ich podstawowe zadanie, one to robią, no i co, no i to się samo robi, samo dzieje. Nie potrzeba żadnych policjantów, którzy wypełniają jakieś koszmarne notatki. Po prostu te notatki same się robią. Mało tego, niektórzy ludzie te notatki sami wypisują na Facebooku. No tak, kolejnym krokiem to jest kurs ochrony przyrody na własny koszt. Jeżeli chce się uczestniczyć w życiu społecznym, należy taki kurs przebrnąć, zdać egzamin, no bo jeżeli nie, no to niestety taki osobnik, który nie szanuje przyrody, nie może brać udziału w życiu społecznym. No tak, i to jest typowa dyskryminacja. Jeden z wielu mechanizmów ostracyzmu uwielbianych przez wszystkich bolszewików, którzy lubili tworzyć nowe podziały sztuczne, społeczne, aby móc nimi zarządzać, tym konfliktem między poszczególnymi grupami. To jest dyskryminacja. No podobnie jak czystą formą dyskryminacji jest dzielenie ludzi na zaszczepionych i niezaszczepionych. Ci, którzy są zaszczepieni, to są wolni obywatele, mają wszystkie prawa demokratyczne, ale, no ale jeżeli nie mają QR kodu, to nie wejdą ani do baru, ani do pubów. Od wczoraj w Paryżu, w Marsylii nie mogą popłynąć łódką, nie wsiądą do samolotu i tak dalej. To jest typowa dyskryminacja. Odbywa się, jest ona no, nie tyle potencjalnie, ona jest wprost nielegalna, to każdy prawnik ci potwierdzi, że, no to, że nie wolno ludzi dzielić na takich i lepszych i gorszych pod żadnym względem, w szczególności wedle procedur medycznych i chorób, które przebyli albo mogą przebyć, no bo to jest słodka tajemnica każdego chorego. Ludzie mają to do siebie, że chorują i to na co chorują, jak bardzo dolegliwie, i to jest ich prywatna sprawa i wybór terapii, którą stosują, także jest ich prywatną sprawą, ale tu te wszystkie normy zostały złamane świadomie, celowo, po to, żeby wprowadzić nowy porządek, że nie tylko terapia jest masowa i przymusowa, typu szczepienie, ale każda inna także, terapia medyczna, bo my zarządzamy, że tak musisz, bo jak nie, no to na razie nie będziesz mógł latać samolotem, ale niedługo po prostu wprowadzimy nakaz i przyjdą ludzie z bagnetami i cię zmuszą do tego, żebyś wykonał pewną terapię zalecaną medyczną, bo jest taki obowiązek. No, złamanie podstaw cywilizacji zachodniej, podstaw tych kulturowych, bo tego nigdy nie było dotychczas, a teraz jest to wprowadzane. No i złamanie tajemnicy lekarskiej na przykład. Jaką pan terapię stosuje? No. Legalną czy nielegalną? To już nie jest tajemnicą. Musisz się wylegitymować, czy jesteś zaszczepiony, czy nie, bo jeżeli się nie wylegitymujesz, to cię wsadzamy na kwarantannę. No, jest tutaj kolejne ryzyko. Kontyngenty na zakupy witamin. No i nie tylko. Kontyngenty na zakupy czegokolwiek, bo do Biedronki cię nie wpuszczą, bo tam już są przetestowane te czytniki, to nie ma żadnego problemu. Teraz jest właśnie wprowadzany ten bieg próbny właśnie z tymi kodami szybkimi z internetu dla tych zaszczepionych, że oni mogą wsiąść do samolotu, dostają boarding pass i tam nikt ich nie kontroluje, bo pokazali do czytnika ten kod z telefonu. To się upowszechni przez ten miesiąc czerwcowy, wakacyjny, będzie działało, wszyscy wyjeżdżający za granicę sprawdzą, no faktycznie to jest przyjemne, bo to działa, bo dzięki temu wszedłem do samolotu, pojechałem na Majorkę, wróciłem i nic nie było problemów, tu wszystko było w hotelu, pokazałem QR kod, wpuścili mnie do baru, do restauracji, na saunę, na dyskotekę, do burdelu, wszędzie mnie wpuścili, także to działa. Zostanie to uruchomione, przetestowane, technicznie to już funkcjonuje od wielu miesięcy. Teraz jest to główne wdrożenie masowe. Następny krok, to zdziwisz się, po wakacjach tego typu czytniki będą w sklepach. No bo wiadomo, że skoro czwarta fala jest zapowiadana, już nawet Ministerstwo Francuskie Zdrowia zapowiedziało, że wprawdzie tutaj nasi specjaliści mówią, że ona jest nieunikniona, ale będzie miała łagodny przebieg. Więc nie należy się obawiać, więc tak jakby zachęcali do korzystania z lata, że to nie ma problemu, cieszcie się z wakacji. Ale po wakacjach będzie czwarta fala. No jeżeli się okaże, że ona mimo wszystko wcale nie jest taka łagodna, tylko będzie ostra, no to wtedy no, musimy wprowadzić dodatkowe ograniczenia w postaci no, czytników QR kod we wszystkich miejscach publicznych, w tym no, przy wsiadaniu do autobusu, w drzwiach do Biedronki i tak dalej, i tak dalej. No tam, gdzie wszędzie ludzie się spotykają, no wiadomo, jak nie są zaszczepieni, to nie mogą roznosić tego brzydkiego COVID-a, tak? No i jako niezaszczepiony nie pójdziesz nawet po zakupy do sklepu, bo cię nie wpuści. Kto? Automat. No właśnie, i to nie jest hipoteza, ponieważ przeglądałem materiał internetowy na Twitterach, które są przez wielu obserwatorów nadsyłane. Bodajże jedna z sieci amerykańskich, nie wiem czy nie Starbucks, prowadziła pilotażowo, nie wiem dokładnie gdzie, ale to jest taki nowy projekt, chłodnie w hipermarketach spożywczych, otwierane wyłącznie na kod QR, który się przedstawia do czytnika i wtedy chłodnia, tam powiedzmy ze śledziami, czy z masłem, czy czymkolwiek się otwiera. Dla osób niezaszczepionych wejścia tam nie ma. Także to już funkcjonuje. To już są pilotażowe rzeczy. To jest Walmart. A dlaczego Walmart robi takie testowe ćwiczenia? Dlatego, że rodzina sama Waltona, jego tatuś, był głównym inżynierem i konstruktorem obozów koncentracyjnych amerykańskich dla Japończyków. To mało kto o tym wie, że obozy koncentracyjne istniały jeszcze przed hitlerowskimi dla tych internowanych Japończyków, czyli miliona obywateli amerykańskich pochodzenia japońskiego, którzy w efekcie wojny japońskiej zostali szybciorem internowani w Stanach Zjednoczonych, umieszczeni w tych specjalnych obozach, które były niczym innym niż obozami pracy, czyli obozami koncentracyjnymi. A kto je zbudował na zlecenie rządowe? No, rodzina Waltonów. No więc po wojnie kontynuowali te swoje dobre koneksje polityczne. No i kiedy przyszła pora na supermarkety, sieć największą supermarketów amerykańskich, to je po prostu pobudowali. No i zbudowali przy okazji imperium rodzinne światowe. To jest największa sieć handlu typu makro w Stanach Zjednoczonych. No i potentat nie tylko na kontynencie amerykańskim, ale on operuje też za granicami. Jest, no jest widoczny jako jeden z największych, nie wiem czy dziś jest największym importerem z Chin do Ameryki Północnej, ale do niedawna był największym importerem dóbr wszelakich z Chin. Czyli miał specjalne tam u wszystkich dostawców preferencje, no bo wiadomo, no, masówka, najważniejszy klient. Takie, proszę pana, cuda się dzieją, więc ja się nie dziwię, że te duże projekty testuje w swojej sieci iluś tam, nie wiem, czy dziesiątek czy setek tysięcy sklepów sam Walton. Więc takich sygnałów nie należy, no nie wolno ich lekceważyć. Myślę, że to trzeba obserwować po to, żeby nie być zdziwionym. Niestety te wszystkie zjawiska realizują się od pilotażowych przez coraz szerszego zasięgu, aż do popularnych w całych krajach, czy nawet w kontynentach. Także my to obserwujemy. Jeżeli się śledzi te wiadomości, no to rzeczywiście no, włos się jeży na głowie. Jeżeli chodzi o te obozy dla Japończyków, to był taki film amerykański, bodajże Dom Wschodzącego Słońca, jeżeli się nie mylę. Znany utwór muzyczny notabene. Również, tak. Ale ten film doskonale zrobiony pokazywał właśnie te problemy. Może się mylę co do samego brzmienia, ale coś o wschodzącym słońcu. Bo teraz nie jestem w stanie tego odszukać. Tak, chodziło o to, że Japonia to jest kraj wschodzącego słońca, bo znajduje się po prostu na wschodzie. No i to jest Imperium Wschodzącego Słońca, tak kiedyś była nazywana w czasach swojej świetności, bo tam daleko właśnie na wschodzie, no to jest takie imperium, gdzie już za tą wyspą nie ma nic, jest tylko wielki ocean. No to właśnie to dlatego tak się nazywali Imperium Wschodzącego Słońca na tych kilku wyspach. No i oni zawsze przypływali ze wschodu razem z tym słońcem. Jeżeli mówimy o Azji, natomiast no, po drugiej stronie Pacyfiku tego potężnego, to zawsze byli na zachodzie, czyli przypływali razem z zachodzącym słońcem, ale Japończycy jakoś nigdy nie dokonali inwazji na Stany Zjednoczone. Nie mieli takiej ochoty. Ale wracając jeszcze do tych absurdów, które obserwujemy, a jest ich coraz więcej, niestety 2 lata temu nikt o tym nie pomyślał, że to jest w ogóle możliwe. Otóż ostatnio dowiedzieliśmy się wszyscy, że przeciwnicy szczepień należą do KGB, wprost. No tak, to są ruskie onuce. Przecież ty wiesz, że ci śmierdzą onuce, kochany. To nieważne, ile razy się myjesz, to twoje onuce już weszły do katalogu, że tak powiem, wiedzy podstawowej. Wszyscy wiedzą, że nosisz onuce. No. A ja tak między nami, czy ty w ogóle wiesz, co to są onuce? Oczywiście. No. Element garderoby wojskowej. Tak, ze wschodu, bo to jest specjalny ekwipunek żołnierzy, którzy... Skarpet, tak. Tylko takie specjalne tkaniny, które im się stopy owijało. No, można stosować bandaże te elastyczne, jak nie ma innych, a jak nie ma bandaży, no to można sobie kawałek prześcieradła na przykład urwać i porwać na paski, no i to się nadaje, no bo wtedy nogi, że tak powiem, są dobrze wysłane i można maszerować w tym ciężkim obuwiu podkutym ćwiekami, no bo wiesz, jeżeli tych nóg nie zabezpieczyć, to po pierwsze w zimie sobie odmrozisz, a latem to dostaniesz takiej opuchlizny z powodu otarć, no że przestaniesz maszerować, no i wtedy no wiadomo, może KGB będzie musiało cię zastrzelić jako jako antyrewolucjonista. No jak to? Wszyscy maszerują, a ty nie możesz iść? No to kula w łeb. No przecież nie będziemy na ciebie czekać. Dalej wracając jeszcze do początków ubiegłego roku. No, wydawało się to wszystko takie krótkotrwałe, ale z całą pewnością możemy stwierdzić, że 2 tygodnie kwarantanny, czyżby nawet, chociażby nawet narodowej, to nie skończyło się ani na 2 tygodniach, ani na 2 miesiącach. No mijają właściwie kilkanaście już miesięcy i te rzeczy nadal widać, że są aktualne i co gorsze, możliwe kolejne fale, które już są zapowiadane, pomimo wzrastającej fali szczepień. Także nie były to ćwiczenia, to zasadniczo było wprowadzenie. Natomiast kryzys robi się coraz bardziej realny. Niektóre branże też, jak widać, zostały przeznaczone do kasacji. Jest to oczywiście zgodne z dokumentami Światowego Forum Zdrowia, ponieważ ludzie według mnie zbyt wiele podróżowali, zbyt wiele rozrywki zażywali, czy chociażby edukacji, więc to trzeba wszystko jakoś przykrócić. Nie ma potrzeby, żeby taka masa ludzi woziła się po świecie. Także to jest też widoczne. Dlaczego mają tracić czas i cenną energię na produkcję dwutlenku węgla, który podobno dusi planetę, jak mówi nowa prorok globalnego ocieplenia Greta Thunberg? I dlaczego mają w ogóle mieć tyle czasu wolnego i zużywać go na jakieś rozrywki, kiedy powinni w tym czasie zająć się właśnie ratowaniem tej planety? Niech posprzątają, niech coś tam zrobią dla tak zwanej społeczności, czyli dla kolektywu, dla community, tak zwany komunitarianizm. To jest taka nowa religia, czyli nowy komunizm takiej wersji społecznej, takiej wersji ekologicznej, bo te nurty zielone i czerwone tu doskonale się mieszają i wspierają. One wychodzą z tego samego źródła finansowego i są sponsorowane przez te same think tanki i całą plejadę kilku tysięcy fundacji wszelakiej maści, w których zarządach no, są zawsze te same osoby i te same koterie. No to bardzo znamienne jest, że oni wszyscy wierzą w globalne ocieplenie i ratowanie planety i zieloną energię i tak dalej. To wszystko jest takie postępowe, takie wspaniałe, że chciałoby się w to wierzyć. No ale spojrzawszy tam za kulisy, no to oni zawsze są, działają stadnie, no i promują też działania stadne. Nie zgadzają się na indywidualizm. Chcą wszystkich wykosić, sprowadzić do jednego wspólnego mianownika. Czyli koniec indywidualizmu. Wszyscy mają ten sam mundurek, taki jak za czasów Mao Zedonga w Chinach. Taki czarny, równo przycięty, bo on jest ekologiczny, on nie niszczy planety. I zrobiony oczywiście jest z tkanin ekologicznych, prawda? No jeszcze nie mówią, że nie używają pracy niewolniczej, bo to jest taki temat tabu, bo większość z tej odzieży jest produkowana w Guangdong, czyli albo w Xinjiangu, jeszcze lepiej w 1000 obozów koncentracyjnych chińskich, gdzie zatrudniają niewolniczą siłę tych muzułmanów z tej prowincji, jako dysydentów, aktywistów, innowierców, jako wrogów klasowych, nieważne jak ich tam nazywają, wykorzystują właśnie i za grosze ci tam szyją różne mundurki, między innymi, ale także szyją dla Prady i dla innych domów modny i zachodnich sieci handlowych. No ale to dygresja, to są ci sami ludzie, no, zarządzanie kolektywne, ludźmi jako stadem. Jeżeli wyróżniasz się ze stada, no to kochany, to trzeba cię przyciąć, bo ty musisz być równy. Musisz równym być, jak mówiła taka znana piosenka sprzed lat. No, wszyscy są równi, wszyscy mają równe prawa, równe obowiązki. Niektórzy są równiejsi, jak mamy o klasyk. No, Orwell mówił, że są równiejsi, to taka brzydka tajemnica, ale teoria powiada, że to jest nieprawda, wszyscy są równi. I tak ma być, i dlatego zarządzamy nimi jako równymi i ktokolwiek chciałby być indywidualistą, to jest świnia, bo my możemy obronić planetę tylko jako kolektyw, proszę pana. Tylko działania zbiorowe nam to umożliwią. Mało tego, nie możemy pokonać globalnego ocieplenia i kryzysu finansowego i COVID-u bez działań globalistycznych, globalnych, światowych. Gdzieś rządy państw narodowych złożą całą odpowiedzialność w ręce tych ciał międzynarodowych, czyli głównie ONZ-u, czyli na przykład Światowej Organizacji Zdrowia pod wodzą tego komunisty, rewolucjonisty z Sudanu, czy on jest, skąd tam jest ten człowiek o opalonej twarzy, bardzo dziwny z kartoteką kryminalną. Ten, co rządzi Światową Organizacją Zdrowia, WHO. To jest bolszewik stuprocentowy, on by chciał wszystkim... Bojówek jakiś tam właśnie afrykański, nie pamiętam. No, wiadomo o kogo chodzi, no. Bardzo niesmaczna twarz, no. Ale, wiesz, no, niesmaczna, ale skuteczna, nie? Także, wiesz, do niego nie można podejść tak z głupia frant, bo może się COVID-em nie zarazisz, ale bardzo szybko mogą cię obezwładnić. Tak, ale notabene dzisiaj właśnie widziałem taki filmik Macronem, który zaliczył klaskacza przy podejściu do ludzi. Ale dlaczego? Ale dlaczego? Dlaczego ten człowiek był tak zdesperowany, tak był rozjuszony, że dokonał tego czynu? W ogóle to piękna sprawa, że jednak te ostatki demokracji, przynajmniej jej pozory działają i nawet ochrona nie była w stanie tego przewidzieć i temu przeciwdziałać, bo Macron kultywuje taki wizerunek takiego twardziela, ale otwartego na ludzi, że on jest wśród ludzi, że on tam jedzie do nich, bo on robi tournée teraz przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. On już zaczął te kampanie, dosyć sprawnie ją prowadzi. I w planie jest właśnie objazd regionów i to główny leitmotiv tego jest obrona przed COVID-em, nie? I przed bezrobociem, tam podobne motywy, co robi Morawiecki przez swoich ministrów, nie? Tarcza i tym podobne rzeczy. On tam jeździ, no i był w regionie wczoraj jeden z tych ludzi w średnim wieku, przedsiębiorca, restaurator. No po prostu nie wytrzymał. No widzi tę uśmiechniętą twarz, szczęśliwą, prawda, promieniejącą, małego Napoleona, który wszystkim rządzi i broni Francuzów przed COVID-em, a ten człowiek jest już albo na skraju upadłości, na plajty, albo już splajtował. No bo przez rok mu zamknęli jego źródło dochodu, prawda? No więc nie wytrzymał, podszedł do niego uśmiechnięty i dał mu z liścia. No i to niestety nie dało się zatuszować, bo kilka agencji to na bieżąco transmitowały w internecie. Francuzi to u siebie wyciszyli, no ale był przeciek, no i później musieli niestety to puścić. Więc Macron rzeczywiście dostał z liścia. Potwierdzam, bardzo smaczna sprawa, zasłużył na to. Nie jestem zwolennikiem przemocy w żadnym wymiarze, ale no przemocy to był, jest symboliczny, jemu krzywda się wielka nie stała, został upokorzony. Dlaczego? No bo człowiek, który to zrobił, był już tak zdesperowany, że nieważne, czy pójdzie do więzienia na 2 lata, on tu już niewiele ma do stracenia, po prostu. No i odważył się na ten gest. No to też pokazuje siłę buntu społecznego, który narasta w Europie, to nie tylko we Francji. Tam każdy kraj ma swój obyczaj. W Niemczech na przykład to jest taki bunt przeciwko imigrantom, taki podskórny. Nie wolno o tym mówić, bo to jest mowa nienawiści, od razu pójdziesz do więzienia, jak coś powiesz brzydkiego na ten temat. A we Francji to jest bezrobocie, te reformy fiskalne Macrona i fala islamizmu, że on sobie z tym nie daje rady. Tam wojskowi mu napisali taką odezwę, 2 nawet. Pierwsi to byli generałowie, a potem byli ci żołnierze niższej szarży, oficerowie niskich rang w służbie czynnej. 2 listy otwarte, no i one poważnie zatrzęsły całym światem politycznym. Nawet prokuratura wszczęła śledztwo, ale później je bardzo szybko umorzyła przeciwko tym generałom, że tak naprawdę nawoływali do otwartego buntu, do obalenia władzy państwowej. Ale wyszło na to, że to jest zbyt ryzykowne, bo gdyby tych generałów emerytowanych powsadzali, to wtedy zacząłby się prawdziwy bunt. No tak, ale obserwujemy na tym przykładzie, że ta próba sił między rządem a społeczeństwami w określonych obszarach, no ona coraz częściej nabiera ostrej formy. Także zamieszki są w różnych zakątkach, coraz gęstsze i coraz bardziej brutalne. Tych symptomów jest więcej. Przed tygodniem był marsz. To była przełomowa data w kalendarzu w ogóle. Ja myślałem, że Brytyjczycy w ogóle się nie obudzą, a no, nie doceniałem. Ich okazuje się w Londynie przemaszerował przeciwko COVID-owi marsz ponad miliona ludzi. To jest ocean ludzki. Wyobraź sobie, jaka to jest rzeka ludzi, którzy się tam przewalają na ulicach. W głównych mediach w ogóle o tym była cisza, totalna. Ale media alternatywy oczywiście przez Twittera i Facebooka to na bieżąco transmitowały i to są filmy z tego. No po prostu to coś niebywałego. Była taka impreza, nie wiem, miesiąc temu, też wiosną tego roku w Berlinie, dwukrotnie, podobnej wielkości. No, ludzie mają dosyć tego, tej całej zabawy. Te dzienniki telewizyjne, jakkolwiek się nie nazywają, bo wszystkie wyglądają podobnie jak TVN nadawane z Warszawy, taka jest prawda. Nikt tego nie pokazuje w tych dużych mediach, ale te media tak zwane głównego nurtu, one już dawno zeszły do podziemia, bo ich oglądalność i zasięg i wiarygodność jest w ogóle nieporównywalna z mediami alternatywnymi. W ogóle nie ma żadnego porównania. I kilka witryn alternatywnych ma większy zasięg i większą oglądalność niż TVN-y i te CNN-y i tym podobne. Po prostu. Taka jest prawda. Więc tutaj oglądanie tych dinozaurów nie ma żadnego sensu, bo oni nic nie wiedzą i nic nie znaczą w sensie propagandowym. Już. Oni są już na aucie. Trzeba się po prostu rozejrzeć i stwierdzić, no zaraz, ale życie się toczy gdzie indziej. To, że oni cenzurują te informacje, to nie znaczy po pierwsze, że one nie istnieją, a po drugie, że nie są najważniejsze i wiodące, bo to jest, no te sprawy, te marsze w Berlinie i w Londynie, i chociażby w Paryżu czy w Madrycie, to one pokazują realne ciśnienie i temperaturę społeczną. Bo tych ludzi nikt tam nie zapraszał na ulicę. Oni sami przyszli. Jeżeli chodzi o śledzenie tych informacji i ich poszukiwanie, no to jednak jest potrzebna własna praca, natomiast wiele osób nie przyjmuje do swojej świadomości wszystkich informacji, które nie są zgodne i no, dysonansowne przy się pojawia. Tak? No zgadza się, no, to on jest kultywowany całkiem świadomie, jak długo tylko da się utrzymać, ale mam dla ciebie dobrą wiadomość. Mniej więcej 2 tygodnie temu, jeżeli spojrzeć na dynamikę wydarzeń społecznych w dużej skali, przeszliśmy Rubikon, przełamaliśmy tę ścianę. My zbiorowo, znaczy nie ja osobiście, ale jako uczestnik czasami wirtualnych różnych grup dyskusyjnych. My, którzy mamy świadomość mniej więcej, co się dzieje, te ściany milczenia żeśmy przełamali już. I stanowimy główną, wiodącą siłę. Taka jest prawda, obiektywna. To nie znaczy, że możemy usiąść, spocząć na laurach i powiedzieć, to teraz jedziemy na wakacje, bo już wszystko jest pozałatwiane. Ale to znaczy, że w średniej i w długiej perspektywie wygramy. To jest ten plus. Natomiast minus, bardzo negatywny, ostrzegawczy, czerwone światło jest taki, że plany tej światowej oligarchii, tej bolszewii międzynarodowej, która chce doprowadzić do końca, do finału, za wszelką cenę swoją rewolucję światową, oni z tego nie zrezygnują, oni się już za daleko zapędzili. To jest sprawa zbiorowej odpowiedzialności Trybunału Norymberskiego do potęgi, bo to jest zbrodnia przeciwko ludzkości, ludobójstwo. Po prostu. I tutaj tu nie ma już wątpliwości, że to jest walka o przetrwanie z obydwu stron. My mamy masę, tak, tysięcy, milionów, setek milionów i miliardów ludzi, a oni mają kapitał i organizację i desperację, bo widzą, że ten plan im się przewraca, opóźnia się i oni będą próbowali eskalacji metod brutalnych. No bo taka jest prawda, kiedy na dobre słowo się nie działa, bo przestają przychodzić na szczepionki, no to wprowadzony jest przymus. I to będzie grane jesienią tego roku. Ja nie chcę cię tym straszyć, nie chcę ci tym epatować, że ja to wiem z jakichś tajnych źródeł, ja to po prostu widzę, to jest nieuniknione. Będzie dalsza eskalacja, a Morawieccy i tam cała banda tych innych przydupasów, oni to chętnie zrealizują. Bo wykonują polecenia bardzo posłusznie i bez opóźnienia. Zresztą, jak widać przez te ostatnie miesiące, to też trzeba podkreślić, te działania były synchroniczne w wielu krajach, bo przecież w jednakowym momencie te same kolejne granice przekraczaliśmy. Czy to maseczki, czy to izolacje, czy to wstęp do sklepów spożywczych, czy to jeszcze inne formy zakazów, nakazów i tak dalej. Oczywiście w ogóle nieumocowanych w sprawach podstawowych. Także to jest kolejne zjawisko, które jest widoczne. Przekraczamy kolejne granice. Trwa próba sił między włodarzami i społeczeństwami, gdzie będzie granica zwarcia. I to już widać, że ona się musi pojawić. To jest punkt już dosyć bliski, dlatego że bardzo wiele osób i grup społecznych i branż no stoi wobec zagrożenia egzystencjalnego. Także wtedy już nie da się być obojętnym i nie da się udawać, że to może kiedyś, że to za miesiąc, za dwa, że się coś poprawi. Jeżeli ktoś staje przed konkretnym zagrożeniem, musi podjąć kroki albo przepadnie. To nawet nie tyle najważniejsze jest samo zagrożenie jako takie, ale jego świadomość, jego internalizacja, jest zrozumienie tego i pogodzenie się z tym faktem. To jest podstawowa bariera, bo do tej pory ludzie w dużej masie byli zwodzeni tą nadzieją, że wracamy do normalności, że to już jutro, pojutrze, już niedługo, tak? Już tylko się zaszczepisz i wszystko będzie dobrze. To się okazuje, że nie, wcale nie będzie dobrze, będzie jeszcze gorzej. No i w tym momencie w końcu co bardziej rozsądny mówi, zaraz, ale gdzie jest ta granica, że ja muszę ciągle się cofać i zaraz, ale oni mi wszystko zabiorą i co, i nie będę miał ani firmy, ani rodziny, ani tego i zostanę się niewolnikiem i jeszcze w dodatku kaleką. To gdzie jest ta granica? No, wtedy stwierdza, no to żadnej granicy nie ma, bo to chodzi właśnie o mnie, chodzi o moje przetrwanie, o los, egzystencję, o byt, o życie, zdrowie moje i mojej rodziny. Po prostu. To jest gra o wszystko. I tutaj można by podać takie hasło, które sobie napisałem, wolność w rozbiórce. Nowa wersja jest głucha, ślepa i do tego kulawa, a w zasadzie zupełnie nie do rozwinięcia. No niestety obserwujemy taki proces, gdzie demontaż naszej wolności obywatelskiej no, przebiegł lawinowo. I właściwie wiele osób nie zorientowało się, że to gra chodzi o wszystko, i że po prostu, że to są takie przejściowe trudności. No niestety nie są to przejściowe trudności. Determinacja tych wszystkich procesów jest no zdumiewająca w tak wielu krajach, ale co ciekawe, głównie dotyczy państw wysoko rozwiniętych, czyli Europa, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia, państwa Dalekiego Wschodu, te najbardziej rozwinięte. Czyli zasadniczo jest to gra pokrywająca się z wysokim poziomem rozwinięcia gospodarki. No ale dlaczego? No przecież już dawno temu przeczytaliśmy, to było 40 lat temu, 50 w latach 70., że państwa tak zwane rozwinięte muszą w którymś momencie ze względów chociażby demograficznych ustąpić miejsca, posunąć się przy stole i jakoś podzielić się swoim dobrobytem albo doprowadzić do konwergencji reszcie świata, w szczególności świata rozwijającego się, aby oni osiągnęli odpowiedni status i poziom rozwoju gospodarczego i społecznego porównywalny z tak zwanym Zachodem. No bo inaczej ten świat po prostu się rozerwie w różnych tam konfliktach, Ale to nie tylko chodzi o źródła konfliktów, ale chodzi o, no, o sprawę tak zwanej sprawiedliwości społecznej, bo to jest wysoce niemoralne. To z tym się można łatwo zgodzić, że ludzie w Afryce pracują na przykład za dolara dziennie. To jest wysoce niemoralne. No ale z drugiej strony, jeżeli spojrzeć na rachunek ekonomiczny, to oni tyle efektywnie wytwarzają dobra, no bo nie mają całej infrastruktury, która by umożliwiła zwiększoną produkcję wartości dodanej, czyli nie mają całej infrastruktury prawnej, nie mają dróg, autostrad, nie mają prawników, nie mają zarządów, nie mają wykształcenia nawet podstawowego często. Czyli nie mają tego kapitału tak zwanego miękkiego, nie mają know-how, nie mają, no nie mają niczego. No. No więc pracują na najniższym poziomie i na tym poziomie są coraz bardziej wyzyskiwani, bo ich szanse awansu społecznego są spychane na absolutny margines i kolejne pokolenia mają coraz mniejsze szanse awansu. Bo przyspiesza rewolucja technologiczna, Zachód produkuje coraz to nowsze rzeczy o wyższym stopniu skomplikowania i ich dystans do Afryki intelektualny, technologiczny, finansowy i każdy inny się powiększa. Czyli ta luka, mimo postępu całego świata jako takiego, liczonego, że tak powiem, w skali globalnej, mimo postępu dobrobytu, ta luka się powiększa, czyli to nie jest zjawisko, które da się utrzymać na długi czas. No bo ich tam się rodzi coraz więcej. No i efektem tego jest na przykład, wystarczy im tylko otworzyć furtkę i wlewają się ich miliony do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Tak? Mamy inwazję imigrantów, którzy są nazywani przez tych hochsztaplerów tutaj od zarządu uchodźcami. Tak? No to nie są żadni uchodźcy, tylko młodzi, w większości mężczyźni, poszukujący lepszego życia i imigranci ekonomiczni, dlatego że no wiedzą, co się tam u nich dzieje i szukają lepszego pastwiska, bardziej zielonego tu w Europie. Więc no tego typu rzeczy już dawno temu były przewidziane, że one są nieuniknione, że będą występowały z powodu powiększania się tej luki dobrobytu. No i co z tym trzeba zrobić? I w szczególności ONZ, różne jego tam agendy wyszły z takim planem konwergencji, że my zrobimy konwergencję różnymi metodami, między innymi właśnie ochrony planety, tam ochrony klimatu, różnymi tymi centralistycznymi programami międzynarodowymi, wymuszenia takiej konwergencji politycznej, społecznej i finansowej świata rozwiniętego i rozwijającego się. Jednym ze sztandarowych programów, który to realizuje, to jest tak zwane globalne ocieplenie i zmuszenie krajów rozwiniętych, które konsumują dużo energii, z ropy, z węgla i z różnych innych tradycyjnych źródeł, do tego, żeby zaczęli płacić haracz za tę energię. Dokąd on zmierza, ten haracz? No, płynie w kierunku krajów rozwijających się, które w porozumieniu paryskim z Kioto nie uczestniczą, a nawet Chiny, które już dawno przestały być państwem rozwijającym się, są ogromnym producentem high-tech i mają potężną, około 100, być może 200 milionową rzeszę klasy średniej, która jest bardzo zasobna, to widać w sklepach internetowych na przykład. Chińczycy są zwolnieni z tych haraczy z emisji dwutlenku węgla jeszcze kilka długich lat. Mało tego, oni weszli do tego porozumienia paryskiego na tej zasadzie, że będą zwiększali emisję CO2 i pułap ich redukcji, którą oczywiście do roku tam 2000, nie wiem, którego 40 zlikwidują czy zredukują swoją emisję CO2, ale z poziomu jakiego? Takiego, który osiągną za kilka lat, w roku 2025 bodajże. Natomiast my w świecie tak zwanym zachodnim, rozwiniętym, ograniczamy emisję CO2 z poziomu lat 80-tych, 90-tych, czyli sprzed 30 lat. Od tego poziomu naszą emisję ograniczamy, a Chińczycy jeszcze się rozpędzają i budują rokrocznie teraz kilkadziesiąt czy nawet kilkaset nowych elektrowni węglowych. No bo wzrasta u nich konsumpcja energii na potrzeby przemysłu. To są tego typu liczby. Oni budują na potęgę jakieś horrendalne liczby nowych elektrowni, które produkują ogromne ilości nowego dwutlenku węgla. Jeżeli by ten rachunek Grety Thunberg był prawdziwy, to należałoby Chińczyków natychmiast zatrzymać i te elektrownie pozamykać, a na pewno nie budować nowych. Ale nie, deal jest taki, że oni budują nowe, a my zamykamy stare, a w ogóle rezygnujemy z naszego paliwa tutaj w Polsce, czyli węgla, którego mamy pod stopami, i kupujemy importowane co? Gaz. Skąd? Od Rosji. Lub z Niemiec, rosyjski gaz, jeżeli... Ten sam, bo dali nam Nord Stream 2, więc to jest taki deal no, dla idioty, prawda? Dla człowieka, który chce się sam na własne życzenie powiesić na sznurku, który sam sobie kupi. Dosłownie, bo to nie ma w tym żadnej przesady. Oczywiście jest to przenośnia, ale pokazuje istotę sprawy. My to robimy za własne pieniądze, na własne życzenie... Znaczy własne. No, Morawiecki to podpisał, tak? Tak. Znaczy z tego wszystkiego to właśnie widać, że świat już zdecydowanie dojrzał do jakiejś zmiany, ponieważ tak wiele jest już tych interesów sprzecznych, jeden drugiemu następuje na odciski, więc to się tak dobrze całkiem skończyć nie może i widać, że ta gra interesów nabiera coraz ostrzejszych kolorów. Od wojen handlowych, walutowych, przez coraz bardziej ciepłe, aż po gorące stany. Ja chciałbym, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja nie jestem, broń Boże, przeciwnikiem tak zwanej sprawiedliwości społecznej, czyli postępowania moralnie uzasadnionego. Czyli wykorzystywanie pracy niewolniczej uważam za wysoce naganne. Tak, ale robią to wszystkie duże koncerny. Te same, które podpisują in blanco te wszystkie programy tak zwanej zielonej energii. Bo one mówią jedno, a robią drugie. No zarabiają i ten jest okej, dobry PR. Mamy zielone buty produkowane w Xinjiangu, tak? No, bo tam jest tanio. Po prostu. Więc to ta hipokryzja i te knowania na wyższym szczeblu no budzą mój wielki niesmak, bo to wszystko jest pić na wodę. To są wszystko udawanie, wielkie udawanie, że robimy coś pięknego, ratujemy planetę, ratujemy biednych ludzi, wyrywamy ich z niedoli i tak dalej. A prawda jest taka, że nie tylko ich wpędzamy w jeszcze większą niedolę, ale w trakcie tej całej zabawy niszczymy produktywną i pracowitą klasę średnią we wszystkich krajach rozwiniętych, w szczególności także w Polsce. Należy nad tym ubolewać, że w tym uczestniczy nawet Kaczyński z tym swoim nowym planem, który ma przyciemnić propagandowo wszystkie jego porażki, tutaj zwłaszcza w polityce międzynarodowej ostatnie. No bo istota tego planu sprowadza się do tego, że klasa średnia będzie płaciła więcej podatków. A to ona stanowi motor realny wzrostu gospodarczego, ona tworzy miejsca pracy i ona robi inwestycje i ona patrzy w przyszłość i drogą wyrzeczeń i horrendalnego nakładu wysiłku buduje przyszłość. Taka jest prawda, bo oni nie pracują po 6 godzin, tylko po 12 dziennie. Tak. Żeby zapracować na przyszłość swoją i swoich dzieci, bo wierzą w tę przyszłość. To teraz ich Kaczyńscy i wszyscy inni komuniści opodatkują dodatkowo, no bo dlaczego tyle masz? Trzeba się podzielić, bo ratujemy Polskę i planetę. Tak? No. I to samo się dzieje w Stanach, to samo się dzieje w całej Unii Europejskiej, we wszystkich państwach, czyli wzrost fiskalizmu i niszczenie klasy średniej, plus jeszcze te zielone programy komunistów światowych, one zmierzają systemowo do etatyzmu, czyli do wprowadzenia rządów socjalistycznych, takich nie krajowych, ale światowych, które będą rozdzielały i wymagały od swoich podopiecznych. Tyle i tyle się należy. Wprowadzimy podatki światowe, już nawet nie europejskie, tylko światowe. Masz taki kontyngent, taki przydział, tyle masz produkować, bo jak nie, to gościu zdychasz z głodu. To jest ten sam program, który wprowadzał kolektywizacji pan towarzysz Stalin na Ukrainie, głodząc 11 milionów Ukraińców, bo nie chcieli wchodzić do kołchozów. To i zagłodził. Tak. Tylko właśnie możemy zaobserwować to, że głównie te gospodarki rozwinięte są przycinane, natomiast nie widać tej troski o biedniejszą stronę świata, która tej pomocy praktycznie nie uzyskuje, a tylko narasta eksploatacyjna, rabunkowa gospodarka wobec ich zasobów naturalnych. Tak? Także to jest dosyć widoczne. I myślę, że pandemia to w dużej mierze potęgowała. Wszystkie te procesy ruszyły z kopyta. Alibi jest dla wszystkich tutaj rządzących bardzo wygodne, ponieważ to jest winny wirus. Wszystkie te procesy oni by może i chcieli nam wszystkim przychylić nieba, natomiast nie bardzo się to da. Warunki są jakie są. Także teraz praktycznie każdy próbuje urwać coś dla siebie. I w układzie globalnym, i w układzie europejskim, czy też krajowym. Także każdy sobie rzepkę skrobie. Niestety to też potęguje poróżnienie między ludźmi, którzy no niestety widzą sami swoje zagrożenie i jednocześnie, że ktoś próbuje im coś podebrać. Obecna zabawa polega na tym, że podcinając gospodarkę światową rok temu, spowodowali to, że po pierwsze klasa średnia stała się niepewna i została podporządkowana przez różne fundusze pomocowe zwiększonemu aparatowi fiskalnemu, bo rozdawnictwo to jest zawsze tych wszystkich pożyczek i pomocy państwowej zawsze jest warunkowe, odbywa się za podatki, więc to trzeba za to kiedyś będzie zapłacić w przyszłości. Czyli klasa średnia jest kolektywizowana obecnie w krajach rozwiniętych, w szczególności w Europie, ale to samo w wersji turbo się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych. I kraje rozwinięte przechodzą nową rewolucję jakby kolektywistyczną, gdzie tym nowym zarządcą gospodarczym dominującym staje się państwo. Czyli etatyzm, czyli właśnie komunizm w nowym wydaniu. Natomiast zatrzymanie, podcięcie tej gospodarki światowej powoduje, że niepewność zwiększa gotowość krajów biedniejszych, wszystkich podmiotów, które są słabsze, tych dostawców surowców i produktów nieprzetworzonych. Oni stają się zdesperowani, bo tracą często źródła dochodu i zaczynają między sobą walczyć o każde zlecenie, o każdy pieniądz, który przychodzi. No i to dzięki temu utrzymujemy jako taką koniunkturę w świecie rozwiniętym. Kosztem tych ludzi, którzy rzekomo mają z tych programów światowych korzystać. O tym właśnie wspomniałeś. Kulisy są takie, że oni często w tych regionach, na przykład w Indiach, dochodzi do takich scen z powodu COVID-u, zamknięcia różnych tam branż i tak dalej, do tego, że rolnicy popełniają masowo samobójstwa, bo nie mają szansy otrzymać płatności za swoje produkty. Po prostu miliony ludzi właśnie z tej klasy biedoty, która nie ma innej możliwości zarobkowania, COVID ich powstrzymuje, blokuje jej możliwości zarobkowania. No i ci ludzie albo umierają z głodu, albo w desperacji wychodzą na ulicę, są wielkie protesty, tak? I czy to są protesty przeciwko COVID-owi, czy to są protesty przeciwko Modiemu, temu rządowi centralnemu w New Delhi, czy to są protesty przeciwko oligarchii międzynarodowej? Trudno powiedzieć, ale jest faktem, że w szczególności w Indiach ogromne rzeszy, setek milionów ludzi zostały uprzednio pogrążone na granicy ubóstwa, obecnie zostały wepchnięte w głęboką biedę, na granicy przetrwania czy wręcz śmierci biologicznej. Taka jest prawda. I tutaj widać znowu kolejne zjawisko, że ten demontaż polega przede wszystkim na odcięciu podstaw egzystencji. Wtedy pojawiają się konflikty, wtedy pojawia się nędza w tych obszarach. I co za tym idzie, mogą się pojawić ruchy migracyjne. Takie ruchy migracyjne po raz kolejny znowu wzmagają konflikty. No zgadza się. Zgadza się. Te wszystkie kociołki są podgrzewane. I to jest niestety krajobraz, który bardzo źle rokuje na najbliższe miesiące, w szczególności końcówka tego roku i rok przyszły, który wygląda na taki paroksyzm tej światowej rewolucji w przyszłym roku. W związku z tym, że to jest proces potężny, światowy, tego nie da się rozkręcić, tego przedstawienia jego skutków w jeden kwartał, w jeden sezon. To musi trwać. Tego się już nie da zatrzymać w tym momencie. Tak, a nie, on już, to już toczy. Na wielu tych teatrach lokalnych te dynamiki już się nakręcają. Ja ci mówię o tej skali światowej, nie? Że to te różne cząstkowe prądy dążą właśnie do kulminacji tego buntu społecznego, niezadowolenia, nienawiści i beznadziei w przyszłym roku. A to z drugiej strony tego równania to jest mniej więcej za rok, w maju, czerwcu, tak w lato przyszłego roku wystąpią światowe paroksyzmy determinacji tych organizatorów tego wszystkiego, którzy ten kocioł podgrzewają. Czyli dojdą masowe aresztowania, akcje pod tytułem państwo policyjne, różne tam, no wiadomo, nakazy, zakazy i tak dalej. No bo to jest jedna i druga strona, bliźniacze odbicie tego samego zjawiska. No bo jeżeli się robi masowy bunt, tak, i powstanie jakieś tam bójki, protesty i tak dalej, no to państwo policyjne zaczyna się wybudzać z letargu i działać, tak? To jest scenariusz już dosyć odważny i myślę, że relatywnie odległy, bo to, co będzie w przyszłym roku, wydaje się daleko. Natomiast nas czekają jeszcze najbliższe miesiące, które również mogą być zaskakujące i pełne nieoczekiwanych zwrotów akcji. Weźmy dzisiejszą wiadomość na temat przesyłu gazu, ropy do Polski w Białorusi. Otóż pojawił się taki mały remontik. Rura jest zakręcona. A pamiętasz te pomysły? Eksperci naszego tutaj rynku mówią, że to było uzgodnione, to będzie trwać 2-3 dni. Po czym w dalszej części tekstu któregoś tam portalu ekonomicznego, no, ale może trwać również dłużej. Enigmatycznie w ten sposób się wyrazi. Także żeśmy tutaj jako tutaj rząd polski namarasili z Białorusią i troszkę się Białorusini obrazili. No ale pamiętasz przecież naszą lekturę szkolną, nie wiem jaki to był tytuł Żeromskiego, tak, że jedzie parowóz i ma remontik, tak? Ma remontik, tak jest, to jest właśnie, To jest typowy remontik, tak, na modłę wschodnią i tu nie trzeba daleko szukać wzorców, mamy je, że tak powiem, ze szkoły, no to ciągle obowiązuje, bo ta cywilizacja, ta kultura przecież nie, nagle się nie zmieniła, dlatego że tam w Pałacu Prezydenckim zasiada Putin albo Aleksander. To trwa dłużej i jest ma dłuższe konsekwencje. Tak robią. Na zachodzie nam zrobili Nord Stream 2 i niebawem tu na dniach, w tym tygodniu będzie podpisanie tego dziwnego kontraktu, dealu między Putinem a Bidenem w Genewie. No i Nord Stream 2 stanie się faktem, ale nie tylko to, tam będą jeszcze inne załączniki. Tym dodatkowym ciastkiem, które zostało, że tak powiem, w formie entrée, w formie takiej propozycji otwartej, rzucone na stół, to jest zablokowanie Baltic Pipe, czyli tego gazociągu, który ma być zbudowany z Norwegii, prawda, z Morza Północnego. No, koncesja została wydana, tak? Obowiązuje, jest legalna, ale sąd właśnie stwierdził, no, w związku z tym, że organizacja legaliczna złożyła protest, to my bezterminowo zamrażamy te koncesje, bo są zagrożone myszy i nietoperze. No, także wiesz, to ewidentnie, to już wiele razy było to grane, to jest taka propozycja niezobowiązująca w kierunku Putina. Słuchaj, masz już Nord Stream 2, to żeśmy wynegocjowali, to znaczy przy WDC-ce w Reykjaviku, Blinken to z Ławrowem załatwili. Bardzo szczęśliwi, tak? Obydwaj. zostało to przyklepane, coś za coś było. Dokładnie nie wiadomo co za co, ale no, chyba mniej więcej można się domyślić. Ale to można rozszerzyć przecież te przyjacielskie działania i my możemy przecież Polaczków jeszcze zatrzymać chociażby na Morzu Północnym, więc będą już całkowicie skazani na powrót do importu 90% rosyjskiego gazu, tak? No. No, jak będziesz grzeczny tam, to kolego w Włodzimierzu Putinie w Genewie, to będzie fajnie, a jak nie, no to wiadomo. To protest ekologów będzie nielegalny. No. I koncesja zostanie odmrożona i Polaczki będą importowali gaz z Morza Północnego. Proste? Proste. No przecież to nie trzeba wielkiego filozofa, żeby odgadnąć, o co tu chodzi, tak? Bo zbieżność dat jest tak uderzająca, że nawet ślepi ją dostrzeże. No chyba z wyjątkiem oglądaczy telewizji pod tytułem TVN i TVP, prawda? Bo tam o tym nie ma mowy. Oni żyją w innym świecie. Tak, to jest... Wszechświat równoległy, absolutnie ortogonalny do wszechświata prawdziwego. Ale uczeni amerykańscy, bo to brzmi znacznie kuriozalnie, przewidzieli światy równoległe i my właśnie to obserwujemy wokół nas. Tych światów równoległych jest dużo więcej, bo mamy temat niby szczepionek, czyli preparatów genetycznych, wiadomości z różnych stacji. One praktycznie są wiadomościami z różnych planet, z różnych czasoprzestrzeni. Także myślę, że te światy powoli tracą wspólny język. I to dosyć jest dostrzegalne, taka polaryzacja społeczeństwa w coraz większej ilości tematów i ta polaryzacja nasila się aż do brutalnych spięć językowych, czy to w dalszej, czy bliższej rodzinie w wielu obszarach, prawda, czy w zakładzie pracy, czy w szkole. Także ludzie teraz zaczynają sobie uświadamiać, że muszą się określić, po której stronie prawdy stoją. Czy akceptują fakty, czy je rozumieją, czy też żyją rzeczywistością medialną zupełnie, przy czym te media zazwyczaj nie podają ani źródeł, ani specjalnie uzasadnienia logicznego, są to rzeczy jakieś zupełnie abstrakcyjne. No trudno je przyjąć do świadomości. No, trzeba wybierać. Każdy odpowiada za siebie i mam tylko jedną prośbę i radę, żeby zachować umiar i zdrowy rozsądek, no i kierować się własnym umysłem, wszystko sprawdzać osobiście. No bo to nie jest tak, że świat jest absolutnie niepojęty i musi nam go tłumaczyć Justyna Pochankę. Ja dawno wyrosłem z tego poziomu, między innymi w przedszkolu już, czyli w wieku 6 lat, byłem absolutnie przekonany o tym, że pani przedszkolanka nie tylko wie w praktyce o wiele mniej o tym, co mnie interesuje, niż ja sam, ale generalnie nie ma żadnego prawa ingerować w moje życie prywatne i moją wolność obywatelską, tak jak to robi, tak jakby miała jakieś boskie prawo zarządzania moją skromną osobą. Ja już w tym wieku w przedszkolu wiedziałem, że jestem jednostką samodzielną, odpowiedzialną za siebie, za swoją chwilę bieżącą i przyszłość, no bo na tym polega definicja samoświadomości. Samoświadomość wiąże się z samoodpowiedzialnością. Ja sam jestem sobą i sobą kieruję, tak? Proste. To nie trzeba wielkiej filozofii i każdy sześciolatek to intuicyjnie rozumie jako coś naturalnego. No ale jeżeli się zgodzi na to jako sześćdziesięciolatek, że będzie prowadzony jak jakiś idiota, półmózg w wieku poniżej 6 lat, tak? Osoba niepełnosprawna umysłowo przez Anitę Werner i Justynę Pochankę, która mu wytłumaczy, co to jest, bo to wszystko inne to jest kłamstwo i ruskie onuce, no to wybacz, ale to jest poniżające, tak? Godności, uwłaczające godności człowieka, jego intelektu, jego samodzielności umysłowej, jego samodzielności człowieczej, ludzkiej. No bo człowiek wedle mojej definicji to jest ktoś, kto jest w stanie objąć swoim umysłem otoczenie, wyciągnąć z tego jakieś wnioski i sam wydawać na ten temat dyspozycje i kierować swoimi działaniami. Tak? Osobiście, bez żadnej asysty. Oczywiście, jeżeli potrzebuje, to pójdzie po pomoc, o poradę, się kogoś spyta, ale przecież nie potrzebuje tej porady do tego, żeby wiedzieć, o której wstać, o której pójść spać, kiedy zrobić kupę i co zjeść i dlaczego, a co się na świecie dzieje, może sam zrozumieć, a przynajmniej sam spróbować, tak? No tak. No, jeszcze nie musi wzywać elektryka, żeby stwierdzić, że żarówka nie świeci. No zgadza się. Albo wzywać fachowca, żeby mu wytłumaczył, dlaczego elektrownia jest włączona. Bo to można zrozumieć samemu. Jakie są przyczyny tych wyłączeń i dlaczego elektrownia nie działa, dlaczego jest stan wojenny albo inny, covidowy i tak dalej, tak? No i ja myślę, że to jest taki moment dobry, żeby wspiąć tą dyskusję w związku z tym, że ten plan, któryśmy sobie wcześniej omawiali, to jest i tak znacznie więcej niż może się zmieścić w pojedynczej dyskusji. Więc myślę, że powrót do takiej mentalności dziecka, które swoją świadomością jest w stanie stwierdzić, czy coś działa na jego dobro, czy przeciwko, czy coś rozumie, czy nie rozumie, kogo spytać, kto jest życzliwy, kto nie jest życzliwy, kto jest przyjacielem, kto wrogiem. To jest taka w ogóle podstawa, żeby zacząć od nowa budować sobie relacje społeczne. Bo wydaje mi się, że to wszystko zostało zatracone na rzecz poprawności politycznej, na rzecz konwenansów, na rzecz leniwego przyjmowania faktów medialnych za fakty rzeczywiste, nie sprawdzania niczego i podążania linią najmniejszego oporu. Za stadem. Za stadem. Chociaż jego przepaść. Tak jak stado baranów, po prostu. Ja nie chcę być dosadny, ale obserwuj przyrodę, no i wszystkie objawy się zgadzają. Stado baranów postępuje dokładnie w ten sposób. I tylko dzięki temu kilka wilków, dwa, trzy, taka watacha skromna, rodzinna, trzech wilków, jest w stanie pożywić się na stadzie baranów absolutnie bezkarnie. Doskonałe źródło pożywienia. No po prostu zachowują się w sposób przewidywalny, schematyczny, zawsze tak samo. Wystarczy trochę tutaj podprowadzić, tutaj naszczekać, tutaj je popchnąć i już mamy tłustą owieczkę do wzięcia. No po prostu żyć nie umierać. No to Eldorado jest dla wilków. No, chyba rozumiesz, że bycie w tym stadzie bezpiecznym, ciepłych owieczek, durnych jak owce i podążanie za tym stadem w otoczeniu wilków, to nie jest recepta na optymalne przetrwanie, tak? No, zdecydowanie nie. No, właśnie. Przetrwania to jest zupełnie już nowy rozdział. Dzisiaj nam się to nie zmieści. To był taki krótki przegląd tych zagadnień, chociaż oczywiście nie wszystkich, bo można by się zająć jeszcze szczegółami, które na przykład z relacji chińskich byłyby prawdziwe, które były nieprawdziwe, które miały służyć przekroczeniu kolejnych granic szoku dla reszty świata, ażeby pokazać, że jeżeli tak się da, tak można z dnia na dzień praktycznie zaspawać kogoś w domu, no to właśnie cały blok zaspawać przez jedne stalowe drzwi na dole. Także to był szok, który widocznie ruszył lawinę kamieni tych wszystkich wydarzeń, które później były te statki Princess Diamonds, czy jak one się tam nazywały, zamknięte z tymi wszystkimi tam zarażonymi jakąś grypą prawdziwą czy nieprawdziwą, czy to wirus wojskowy, czy nie. Tego do końca nie wiemy, aczkolwiek on jest bardziej wojskowy niż się jeszcze chwilę temu zdawało, o czym już Facebook zezwolił mówić i w ogóle stawiać takie pytania, bo do niedawna było to absolutnie niedopuszczalne, żeby pytać, skąd pochodzi wirus i jak on jest skonstruowany. Bo jak wiadomo, to jest niemożliwe. Zupełnie niemożliwe. Także ten odcinek myślę, że powoli będziemy domykać, bo każdy kolejny temat, który tu jest za nadrzut, to jest już grube kilkanaście dalszych minut, a jest tych tematów też kilkanaście. Więc z mojej strony to może wszystko, żeby to zawrzeć jakąś wspólną puentą. To myślę, że ten umysł dziecka, który jest otwarty, ale jednocześnie krytyczny, który reaguje na własne odczucia i wierzy sobie bardziej niż innym, myślę, że to jest metoda. No, sprawdziło się w moim przypadku. Ja czytam literaturę klasyczną, opowieści Jacka Londona, opowieści szpiegowskie, całą literaturę piękną, no i stwierdzam, że to jest klasyka, po prostu. Tak postępują młodzi ludzie na ścieżce rozwoju intelektualnego i do tej pory nikomu z nich nie stała się większa krzywda. Czyli innymi słowy, założenie robocze, że sam sobie jesteś największym przyjacielem, okazuje się prawdziwe. No. Jak najbardziej. Można z tego coś zbudować. Ja nie mówię, że tylko rzeczy dobre, bo Hitler też wierzył sobie i twierdził, że sam sobie jest największym przyjacielem tak wielkim, że wie wszystko i narzuci tę wizję dziesiątkom, setkom milionów swoich współbraci, ale... Wiesz, ja tak daleko bym się nie posuwał, bym w tym mikroświecie pozostając, że sam sobie jestem prorokiem i żeglarzem i sterem i weryfikuję wedle swojej busoli, jak to jest naprawdę. No, a cała reszta, no to te dalsze piętra przyjdą później. Taka jest moja propozycja i myślę, że jest to dobra metoda, bezpieczna, naturalna przed tymi różnymi dziwactwami, które nam wciskają na siłę, a które nas zapędzają bez sensu w jakiś kolejny kozi róg. Tylko tyle. A co dalej? No to przecież tematów nam nie brakuje. Tylko tyle i aż tyle. Natomiast przed nami ciekawe miesiące, a nawet już tygodnie, dlatego że każdy tydzień dostarcza nam mnóstwa nowych wydarzeń, które są omawiane szczegółowo. Tu zapraszam do kącika gospodarza w Mieleniu z Edorem. Sobotnia audycja. Thriller na sobotnią noc. Kurde, no. Powiem ci, że ja podchodzę z taką coraz większą nieśmiałością. Czasami to nie mam siły, żeby się do tego zebrać. No bo mówić ludziom przykre rzeczy, to nie jest moja specjalność. Ale pewne rzeczy trzeba powiedzieć, tak? No, skoro są prawdziwe. No i to powiem ci, że psychicznie nie jest to łatwa zabawa. Bo ja raz muszę przez to sam się przebrnąć, przebić i przeorać przez te miazmaty, przez te... No, pomijmy te przymiotniki. Wiadomo, przez to się trzeba przekopać, a potem jeszcze trzeba to zaserwować. No to już jest, powiem ci, czasami to przekracza moją zdolność, bo... No. Natomiast ja bym tutaj inną stronę zaakcentował, jakżeż korzystne i wprost chwalebne jest uprzedzać otoczenie, kiedy przyjdzie złodziej. No taka jest prawda. To przecież każdy normalny człowiek to rozumie i instynktownie akceptuje, że to jest prawidłowe działanie. A rebursz to znaczy tyle, że jeżeli tego nie zrobisz, to jest występek, a czasami poważna zbrodnia, jeżeli nie ostrzeżesz kogoś, kiedy widzisz, że nadchodzi niebezpieczeństwo. Takiego jestem zdania i myślę, że to jest naturalne podejście, całkowicie uprawnione. Tak należy postępować wokół swoich, ze swoimi znajomymi, rodziną, z całym światem. Jeżeli widzisz niebezpieczeństwo czyhające na kogoś, no to powinieneś go uprzedzić. No bo po prostu powinieneś. Bo myślę, to mi nie zagraża, bo to wiesz, to nie moja sprawa, odwróćmy się. Wiesz, Justynko, nie będziemy się tym zajmowali, bo to nas nie dotyczy. No ale dotyczy człowieka, który mieszka obok ciebie, twojego kolegę z pracy, twojej rodziny, twojego bliźniego. Należy się tym zajmować, należy się o to troszczyć, o najbliższych, o ludzi, o przyjaciół, znajomych, jeżeli tylko reagują na te uwagi, które są zwrócone raczej na stawianie pytań, analizę, nie żeby komuś coś narzucać, bo to myślę, tezy narzucone są niemile widziane, natomiast jeżeli się zwraca uwagę, albo, że tak powiem, z naiwnością dziecka postawi pytanie, tak jak człowiek nigdy nic nie wiedział, ale żeby ktoś spróbował odpowiedzieć na tak postawioną kwestię, no to się zaczyna tutaj właśnie drapać po głowie, no coś tu się nie zgadza rzeczywiście, no wygląda to inaczej niż do tej pory było przedstawiane, tak? Także jeżeli komuś się taką iskierkę wrzuci, czasem to wystarczy. No i tak należy, myślę, postępować. Jest to godne i sprawiedliwe. Różne jest bowiem. No zgadza się, no tak należy i to nie myśmy wymyślili, tylko zostało dawno temu przetestowane w zamieszce starożytności. Nie odkrywamy tu żadnych Ameryk, to już wiadomo. Nihil novi sub sole. Gramy ciągle w tym samym filmie. Zasadniczo to wszystko zostało to opisane, napisane i trenujemy te same scenariusze. Tak, tylko że każdy na własną osobistą odpowiedzialność we swoim własnym odcinku, będąc własnym niepowtarzalnym reżyserem i aktorem tego swojego filmu, trwającego często no, 60, 80, no, raptem 100 lat, to już bardzo długi jest film. No i on się szybko kończy, także warto go dobrze zagrać. Tak, chociaż w różnych scenografiach i w różnych okolicznościach przyrody. No ale każdy, zapamiętaj, ty jesteś swoim reżyserem i jesteś niezastąpiony. To jest twój film, to jest twoje dzieło, najważniejsze. Nie masz drugiej szansy. I tym optymistycznym akcentem możemy pożegnać Państwa. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. I zatrzymujemy nagrywanie.